Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Uwaga! W okresie zagrożenia epidemią szczególnie ważne jest stosowanie zrównoważonej diety. Unikaj zatem wysoko przetworzonej żywności. Pamiętaj o codziennym jedzeniu minimum 5 porcji warzyw i owoców. Odpowiednio nawadniaj organizm, wypijając codziennie około 2 litrów płynów, najlepiej wody. Doświadczenia innych krajów wskazują, że nie ma potrzeby robienia zapasów żywności na wypadek rozprzestrzeniania się koronawirusa. Więcej informacji na stronie polskieradio.pl. Cześć, to Marcin Wyrostek. Zostańcie z Trójką w domu. Pozdrawiam i życzę dużo harmonii. To jest powtórka audycji. Myśli dziecka 357. Dzień dobry Państwu, przy mikrofonie Katarzyna Stoparczyk. Witam razem z kimś, kto pracował dla Kurosawy, Felliniego czy Bergmana, ale też dla Kieślowskiego, Wajdy, a ostatnio dla Smarzowskiego. Jego prace znajdują się w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Nowym Jorku i San Francisco, w Centrum Pompidou w Paryżu, Muzeum Wiktorii i Alberta w Londynie. Metropolitan Museum of Modern Art umieściło jego Uśmiech Wilka wśród 100 najważniejszych dzieł sztuki nowoczesnej w zbiorach MoMA. Człowiek ten od dziecka przejawia zamiłowanie do piękna i to nie tylko tego, które widzimy na płótnie czy kartce papieru. Także tego, które potrafi zachwycić docierając do naszych uszu. Luciano Pavarotti, Nessun Dorma, i artysta grafik, jeden z największych mistrzów polskiego plakatu, Andrzej Pongowski. Dzień dobry. Witam serdecznie. Przepraszam Państwa, na początku będę się powoli rozkręcał, ponieważ przyjść do radia i dowiedzieć się tak wspaniałych rzeczy o sobie, że się jest zdolnym, po prostu to tak mnie przytłoczyło, że muszę się jakoś teraz z tym uporać. Nie? A ja muszę się uporać z tym, co Pan teraz powiedział. Zaraz. A MoMA, no przecież to jest jakieś fenomenalne, że wśród 100 najważniejszych dzieł sztuki nowoczesnej w zbiorach MoMA znalazł się Pana Uśmiech Wilka. Proszę Państwa, powiedziałem Pani redaktor właśnie przed chwilą, że nie poszedłem oglądać tych swoich prac, ponieważ szkoda mi było czasu w Nowym Jorku. To jest szokujące. I powiedziałem redakcji Playboya wtedy, że ja już tam mam swoje prace, które świetnie znam, nie muszę ich oglądać. Mm. Prawda jest taka, że nie przepadam za muzeami, nie przepadam za zoo, nie przepadam za cyrkiem, nie przepadam za wszystkim, gdzie w jakiś sposób te rzeczy się umieszcza i potem w tym całym tłumie japońskich, chociaż nie mam nic do japońskich turystów, próbuję to obejrzeć. No nie ma żadnej magii w Luwrze przed Monalizą, żadnej. Jeżeli ktoś liczy na to po obejrzeniu kodu Leonarda da Vinci, że to mniej więcej tak wygląda na zasadzie skupienia, podejścia na 20 centymetrów, obejrzenia, przeżycia. Nie ma nic żadnego przeżycia. Jest po prostu ściana, szkło, szyba, security i tak naprawdę jak się kupi album Leonarda, to ma się chyba większe przeżycia z obcowania z Monalizą niż w Luwrze, ale są muzea, jak na przykład Muzeum Impresjonistów, gdzie można cudownie obcować i tam byłem, bo tam właśnie jakoś nie ma tej trupiej atmosfery. Tam z dużą przyjemnością obcowałem z genialnymi paletami wielu mistrzów impresjonizmu. No ale tak naprawdę na muzea mi się cały czas wydaje, że jeszcze mam czas. No tak, ale czy sztuka jest Pana życiem, czy życie Pana jest sztuką? Jest to więcej niż życiem, jest oddychaniem. Ja cały czas, że tak powiem, żyję w tym świecie. Natomiast dzisiaj już nie mam z tym problemu, ale jestem chyba jedynym artystą, który pracuje codziennie inaczej. Nie mam żadnego konkretnego stylu. Oczywiście masę ludzi mówi, że to jest nic nie warte, bo nie ma własnego jakiegoś charakteru, ale to jest właśnie mój charakter. Dlatego książkę nazwałem Być jak Pongowski, bo chcę pokazać, że dla mnie nie jest żadnym problemem pracowanie w stylistykach średniowiecznych, a na drugi dzień robienie popartowych, pracowanie w klimacie japońskiej grafiki, a na drugi dzień pracowanie w klimatach ludowych. Wybrałem dyscyplinę, która chyba przy moim charakterze jest taką najfajniejszą dyscypliną, bo jest dyscypliną uliczną. Nelson Dorma, no przepiękną muzykę wybrał Pan na nasze ta muzyka. Powitanie. Jest to chyba pierwszy moment, ale z racji tego, że za mało się znamy, że się nie poryczałem, bo strasznie zawsze ryczę przy tym utworze. I to za znaczy, starałem się skupić tak na tej samo butelce z wodą mineralną. Jakoś mi się udało, ale też klimat jest trochę inny. Ale strasznie mnie rozkłada ten utwór, niewiarygodnie. A dlaczego, wie Pan? Trochę z racji tekstu, który jednak jest tekstem o miłości, a to mnie zawsze rozkłada. Nie wiem, dlaczego mi się strasznie jakoś kojarzy z moją mamą, którą za wcześnie straciłem. W ogóle na mnie Pavarotti działa niesamowicie. On ma jakąś taką skalę głosu, która przeszywa mnie dogłębnie i czasami mam takie dni, kiedy puszczam sobie jego muzykę w pracowni i przełapuję się na tym, że przestaję pracować, tylko słucham. Ale Nelson Dorma powiedział Pan, że jest to miłość, ale ona jest tak, że popatrzył Pan na mnie pierwszy raz. No. Czyli złapałam Pana na Pavarottiego. Nie tylko o miłości, także o śmierci, także o zwycięstwie. No tak. Co dla Pana w tym życiu jest największym zwycięstwem? No to się dzisiaj rano obudziłem. W momencie, jak się ma 20 kilka lat, kompletnie się nie docenia do tego, że się wstało. Kompletnie się nie docenia tego, że się zakończyło dzień nic nie robiąc. Natomiast mnie już nie stać na to, żeby w ciągu dnia nic nie robić, ponieważ zacząłem doceniać to, że się obudziłem. Jeszcze więcej Pan pracuje niż kiedyś? Zdecydowanie. Nigdy w życiu tyle nie pracowałem, co teraz. Ile godzin na dobę? No ja pracuję, no jak ten mój dzień wygląda, Boże. Wstaję około 11:00, spotkania, no moja firma, różne rzeczy. I to tak trwa mniej więcej do 19:00. Potem jadę do domu. Jeżeli nie ma żadnej premiery, spotkania, tym podobnego, no to jakieś tam rodzinne dzieci, porozmawianie tego. I o 10:00 siadam do pracowni i pracuję do 4:00. Dlatego wstaję o 11:00. Ale słyszał Pan, co Pan powiedział? Jakieś tam rodzinne dzieci. Dzieci mają kilkanaście lat. Nie, no dzieci już są, córka jest na studiach. Te młodsze? No to te młodsze już. O! Syn ma 17, także... No, czyli jednak nastolatkiem jest jeszcze. Tak, ale one już nie potrzebują takiej ilości jak kiedyś. Tak, że tak powiem, orientujemy się co bardziej weekendowo, rozmawiamy dłużej. Czasami niestety jest tak, że jak ja przyjeżdżam, to one śpią, a jak wychodzą, to ja jeszcze śpię i wtedy się 2-3 dni nie widzimy, mimo że mieszkamy w tym samym domu. No i tak to wygląda. No. Ale co pana napędza? Bo kiedyś... No ja chcę oddychać. Ja pani powiedziałem, że na samym początku, że dla mnie jest niestety, przyłapałem się na tym, że ta moja praca jest czymś w rodzaju oddechu. Nie chciałbym, żeby to głupio nie zabrzmiało, ale ja po prostu źle się czuję, jak nie pracuję i zaczynam chorować, o może tak powiedzmy, bo... No właśnie, ale wie pan, że to się leczy, bo to jest pracoholizm. Ale ja po co... Gdybym był narkomanem, który wyniszcza życie, to pewnie tak, ale moja praca mnie nie wyniszcza, wprost przeciwnie. Zawsze się źle czuję, jak nie pracuję, fatalnie się czuję po wakacjach, jak wracam. O, rety. Ale to są spotkania ze sobą samym chyba, prawda? Tak, tak, oczywiście, że to. No, to, nie, no ale to jest uzależnienie, które tam mną telepie od lat. Ale z drugiej strony chyba też nie zrobiłbym takiej ilości pracy, która sprawia mi wielką frajdę, a widzę, że od roku jeżdżąc po Polsce coraz większą frajdę sprawia to ludziom, że nie mam zamiaru z tym walczyć. A za co wam lubi ludzi? Za co? No myślę, że za to, że lubią mnie. To jest wzajemne oddawanie. Jeżeli, może inaczej, że nie za to, że lubisz, za to, że nie jestem dla nich obojętny. Myślę, że to jest lepsza odpowiedź. Bo to jest najważniejsza wartość. Nie tamte wszystkie nagrody, konkursy, jakieś środowiskowe pitolenie, tylko po prostu to, co zawsze podświadomie mi towarzyszyło, że tak naprawdę dwoma kierunkami, dla których ja pracuję, to jest pierwszy kierunek, to jest osoba, która dla mnie zamówiła plakat czy instytucja. Z reguły to są osoby, bo to najczęściej byli konkretni ludzie, tacy jak Kieślowski, Wajda, Zanussi, Agnieszka Holland, Janusz Kijowski, Jan Majewski, no, setki tych ludzi. No ale ci panowie z zagranicy również, prawda? No, tam mniej oczywiście, ale... Ale jakie nazwiska? Kiedyś ktoś mnie zapytał, czy właśnie pani mówiła, co, jak się pracowało z Kurosawą. Ja mówię, no gdyby on wiedział, że dla niego robię, to może by się ucieszył. Ale to były takie momenty, kiedy rzeczywiście mogliśmy robić plakaty do wspaniałych nazwisk. Chociaż na przykład Miloš Forman skomentował plakat, który robiłem do jego filmu Her. W momencie, kiedy dziennikarze już męczyli reżysera o co, jak tego, to nagle Miloš Forman wstał i mówił, proszę państwa, wisi plakat, zobaczcie, ten plakat mówi wszystko. Zresztą Scorsese tu jest olbrzymim miłośnikiem polskiego plakatu i polskiego kina, chociaż kiedyś w wywiadzie po drugiej stronie plakatu, taki był film chyba, powiedział, że on bardzo kocha polskie plakaty, tylko żaden z nich by nie sprzedał żadnego filmu w Stanach. A co śmieszne, jak w 1989 roku Robert De Niro był na mojej wystawie w Zachęcie, to buchnął mi po godzinach plakat dla swojego przyjaciela Scorsese. Spytał się, czy mógłby poprosić o ten plakat dla swojego przyjaciela, a ja powiedziałam okej, no to on wziął ze ściany, zdjął. I po prostu zabrał. Ale jak to się stało, że Robert De Niro naprawdę pojawił się na wernisażu pana? To są zupełnie przypadki, to jest ta gigantyczna ilość. Zapraszam państwa do mojej książki. Tam jest dużo wyjaśnione. Tak. To jest sytuacja, której nie do końca rozumiem, ale coraz bardziej tego doświadczam, że jest coś, jakaś siła, jakaś energia, coś, co czuwa. I to, że na tej wystawie w 1989 roku pojawił się Robert De Niro, Eric Douglas, Stephanie Power czy Roman Polański, musiało być gdzieś tam zapisane, no i tak miało być. Oczywiście Robert De Niro przyjechał spotkać się z Lechem Wałęsą, ale akurat Wojciech Fibak powiedział, słuchaj, tu jest fajna wystawa w Zachęcie mojego znajomego, kolegi, chodź wpadnij i przyjechał. Wierzy pan w przeznaczenie? Czyli to, co jest tak, właśnie cały czas wierzę w coś, co... Ja z tym nie walczę, ja po prostu czekam zawsze i dobrze na tym wychodzę, że nie naciskam tego losu, bo są takie momenty, kiedy próbowałem dociskać, bo dostawałem po łapach od losu i los mówił, poczekaj, i po roku przychodziło. To jest powtórka audycji. A nadal żyje pan, szanując i respektując to, co powiedziała panu kiedyś pani astrolog? No, to jest dosyć trudna sytuacja, ale tak, no, staram się cały czas te podstawowe rzeczy, o których ona mówiła, a przede wszystkim mówiła o tym właśnie, żeby nie poganiać losu, wprowadzać w życie. Natomiast no nie mogę się zbliżać do używek, ponieważ wiem w 100%, mimo że ona mnie ostrzegała, ja próbowałem jakichś takich sytuacji, to się bardzo źle kończy, więc ta taka ciemniejsza strona gdzieś tam zawsze jest koło mnie i ona tylko czeka, żebym się po prostu, nie wiem, przestał uważać na różne rzeczy i wtedy gdzieś to by się skończyło gorzej. A tak jak sobie siedzę, spokojnie pracuję i poświęcam się temu, żeby państwo mieli fajne rzeczy na nowo zrobione, to wszystko się toczy spokojnie. Ale wie pan, to może być też tak, że nauk może pan zamienić na nauk. Oczywiście, jakbym po prostu tarzał się w rozpuście, walił dragi i w ogóle robił wspaniałe rzeczy, tylko że wtedy bym, nie wiem, po krótkim okresie stoczył się albo strzelił sobie w łeb. Wszyscy moi znajomi mówią, czemu ty się nie uchlejesz, nie dasz sobie w żyłę? No przecież artysta tak powinien wyglądać, nie? To stereotyp. To stereotyp, tak. Tak, ale tarzał się pan kiedyś w rozpuście? Doświadczył pan tego chociaż troszkę, na panie artysto? Na niektórych polach, tak. Na których polach? No, uprawnych? To jest o dzieciach w ogóle. Nie. Dla dzieci program. Nie! Na tym polu nie, proszę pana. Na tym polu możemy się potarzać. Mam czwórkę dzieci, więc się tarzałem. No tak, ale w ogóle kobiety, to jest dopiero, prawda, historia w przypadku pana Pongowskiego. Ojej. Ważny rozdział w pana życiu, bardzo chyba. Bardzo, no kobieta jest przede wszystkim tak. Po pierwsze, wszystko co dobre zawdzięczam mamie, bo to mama mnie urodziła. Mhm. Tata pewnie z robienia mnie miał przyjemność, ale potem raczej się wyłączył. Mhm. Mamie zawdzięczam całe podejście do świata estetyki, zamiłowania do czystości, do fajnego ubierania. Do zapachów. Ona o to wszystko dbała. I to mi wpajała. Tata był surowym facetem i raczej wpajał mi wszystkie te rzeczy, dzięki którym jestem artystą. Natomiast mama wpajała wszystkie te rzeczy, które powodowały, że jestem, nie wiem, tak mi się wydaje, że jestem wrażliwy. No i przede wszystkim zmysłowiła mi, że jest coś takiego jak kobieta, która... Coś takiego jak kobieta. Jeszcze szansę panu dam, coś takiego? Tak, wiem, no coś takiego, to brzydko zabrzmiało, no ale to, tak jak mówię, jak się mówi na gorąco, to tak. Natomiast w miarę upływu czasu docierała do mnie ta druga strona, która dzisiaj jest cholernie ważna, że kobieta jest obdarzona. Raz, że dostrzega na przykład więcej kolorów niż mężczyzna. Kobieta potrafi powiedzieć, wiesz co, ten plakat w bakłażanowym to w ogóle rewelacja. No, a mężczyzna? Wiesz co, ten taki bury. Kobieta jest obdarzona przede wszystkim tak, więcej widzi, więcej słyszy. Myślę, że zdecydowanie więcej rozumie, jest mądrzejsza. Mądrzejsza? No pewnie, że tak. No, jaka kobieta wyśle swojego syna na wojnę? Niech pani powie. No, to albo jest świrem kompletnym, albo nie ma w sobie poczucia rodzicielstwa. Natomiast facet nie ma żadnego problemu, żeby wysłać go na wojnę, ponieważ chce pokazać, jaki to on jest macho. Wie pan, bo on myśli głową, a kobieta sercem, to chyba. No facet, nie powiem pani, czym myśli, no, to bo to jest radio swoją drogą publiczne. Też. No, tak, ale też z drugiej strony, no świat idzie do przodu. No tak, ale przede wszystkim... Co byśmy nie mówili, to kobieta jest bez przerwy narażana na po prostu na lekceważenie. No, oczywiście są dziewczyny, które gdzieś są oderwane od rzeczywistości, ale to najczęściej zaczyna się od rybich ust i to po prostu wtedy wiadomo, no, że tam już dalej, botox, tak? Że tam dalej nie pójdzie. Ingerencje. Ale, nie lubi pan tego? Nie rozumiem. Nie rozumiem tego. Powiem szczerze, nie rozumiem. Ja rozumiem medycynę estetyczną. Mhm. Sam jestem ambasadorem kilku marek kosmetycznych i jednej firmy, która jest bardzo mi bliska. No dobrze, a w jaki sposób pan o siebie dba? No manikiur, kosmetyczka, kremy. Aha, a kremy jakie? To zależy na jaki sezon. Powolutku wychodzimy z nawilżających, wchodzimy w lekko natłuszczające. To jest tajemnicą pana doskonałej cery. A nie, to jest jeszcze praca pani Małgosi. Pani Małgosi. A co pani jutro. Małgosia? Pani Małgosia jutro. Jutro mamy ten. Jutro mamy Zafiro. Trzeci zabieg. Na czym to polega? Ale z jaką dumą pan sobie kląsknął. Tak, bo to jest kilka zabiegów. Ja chyba nie robię tego dlatego, że to jest potrzebne, tylko że to cholernie lubię. Lubię się poddawać tym wszystkim zabiegom, masażom. Ja to lubię po prostu, nie ukrywam. Czym dla pana jest dotyk? No, to jest jak taki liścik. Taki komunikat. Ja na przykład nienawidzę ludzi podających tak zwaną rybę. Rękę. Czyli rękę, która jest miękka i taka bla. Bardzo lubię kobiety, które uścisną rękę. Jak ja panu uścisnęłam rękę? Dobrze. Gdyby to była ryba, to już bym, to bym zauważył. Czyli trochę siły w tym było. Tak, nie. Czy lubi pan silne osobowości? Kobiety, tak, o Boże, przepadam za osobowością. A kobieta silna to jaka kobieta? Zdecydowana, mająca, inteligentna przede wszystkim. Mająca własne zdanie, fajne jakieś pomysły do zaproponowania. Partnerska taka, no, żeby to nie było tak, że ja muszę wszystko zrobić, że ona też może tego gwoździa przybić. Mówię w cudzysłowie, ale z drugiej strony też nie wchodząca na terytorium mężczyzny. A, czyli te dwa pociągi jadące obok siebie, tak? Tak, ale, ale nawzajem się inspirujące. To jest bardzo ważne. Ale jest masa kobiet, które po prostu są tak inteligentne i tak fantastycznie się z nimi rozmawia. I z którymi nie ma nawet problemu, żeby się, nie wiem, dotknąć, przytulić, objąć. I to nie ma żadnego podtekstu dalszego. Aha. To po prostu jest... Jest jakieś takie strasznie naturalne. I to tak jak zwierzęta, bo zwierzęta też na przykład, jak się zwierzęta lubią, to się obwąchują, tam dotykają. Ja teraz jestem właścicielem pięknego małego Yorka, który po prostu dostarcza mi gigantyczną ilość uczuć. Niech wabi? Mój syn ją, ponieważ to jest pies syna, więc jest Lara Croft. Tak, Lara jest niesamowita, ponieważ wystarczy, że wyjdę z łazienki, to ona odbiera to, jakby mnie tydzień nie było. I wita się ze mną. Może ona głupiutka jest. Jest głupiutka. W sposób absurdalny. Natomiast ma w sobie chyba, ponieważ my jesteśmy wszyscy dotykowcy i lubimy, nasza cała rodzina, tak jak te lotubisie, jak byliśmy mali, to każdy się tam przytulał, dotykał, dzieciaki do dzisiaj to bardzo lubią. To ona chyba właśnie przez to została wychowana od początku w takim bardzo przytulanym, dotykowym. I jest psem, który nie lubi samotności, który ubóstwia siedzieć wtulony, śpi u mojej żony na czubku ramienia. Także ten dotyk jest takim czymś zwierzęcym, czymś takim intuicyjnym, a oczywiście też jest dotyk, który się przeistacza w dawanie przyjemności, czyli tu już wchodzimy w stronę erotyki i bardzo lubię ten dotyk, który mogę dawać. Jest dotyk, który jest testem, to jest właśnie to podanie ręki. Tak jak myśmy się teraz przywitali i ponieważ ja tego przywitania w ogóle nie zarejestrowałem, to znaczy wszystko jest okej. Okay. Nie było czegoś takiego, co by mnie, nie wiem, wzdrygnęło albo spowodowało... Dziękuję panu bardzo. Spowodowało, nie, jak pani pyta. Ale wie pan, co bym to odpowiedział w następnym zdaniu? Jak tak? Pięknie pani pachnie. No, a to zwróciłem bardziej uwagę na to. Na zapach. No nie, on był cholernie pociągający. Czy aha. był? No jest cały czas, ja go czuję na okrągło. A czym pachniał pana rodzinny dom? Skoro te zapachy takie są ważne i tak sensualnie pan podchodzi tak do życia. Tak nie pamiętam, ja w ogóle mam problem, bo nic nie pamiętam ze swojego dzieciństwa. Nic kompletnie? A pierwszy skan takie? Nic w ogóle. Właśnie dlatego ta książka otworzyła masę, bo Dorota powodowała, że Wyciek to szuflady, tak? Tak, że to szuflady się otwierały. Poza tym zacząłem wyciągać zdjęcia. Jak zacząłem patrzeć na te zdjęcia, zacząłem sobie to przypominać. Natomiast tak jak siedzimy teraz i pani mnie zapyta, czy pan pamięta na przykład swoją pierwszą książkę z mamą? Nie, ale zapytam o co innego. Czy pan pamięta to miejsce, swoje miejsce w domu rodzinnym, swój nic, pokój? Kompletnie. Nie, kompletnie. Pokoju swojego pan nie pamięta? Ale to już jest demencja. No tak, no. A pamiętam go ze zdjęć. Natomiast jak jeżdżę, a jeżdżę prawie codziennie tą ulicą i patrzę na balkon, to ten balkon dokładnie pamiętam. Pamiętam, że bawiłem się na tym balkonie. Zresztą tam nawet dostałem pierwsze wielkie lanie. Oj. Ponieważ była, jak się nazywa to święto, co się, Boże Ciało. Aha. I dzieci rzucały kwiatki, więc ja sobie wlazłem na skrzynkę. Wypuściłem nóżki na drugą stronę i sypałem piaskiem na trzecim piętrze. Moja mama jak to zobaczyła, to najpierw mnie zdjęła, a potem zemdlała. Ale to była mama, więc jak przyszedł tata, to mama powiedziała, że słuchaj, no dzisiaj bym chyba zawołu serca dostała. Wiesz, co on zrobił? No i zaczęła opowiadać. Tata chciał ze mną porozmawiać, a zobaczył, że ja siedzę na balkonie, na tej skrzynce, wołam tatę, żeby mu pokazać, jak to wyglądało, co tak, tak mama zdenerwowało. No i wtedy mi tata dał pierwszy raz lanie. Ja myślę, że gdyby mój tata wtedy stanął nade mną i mi opowiadał historię o moim bezpieczeństwie, to bym nic nie zrozumiał. Zostań w domu z Trójką. Marek Napiórkowski. Pan jest szlachetnie urodzony? No tak tata twierdził całe życie, więc w to wierzę. No ale herb jakiś jest, prawda? Herb pobóg, tak. Dlaczego pan płakał jako mały chłopiec, kiedy tata czytał panu Sienkiewicza? A, bo tata tak to czytał. No, tata czytał, kurde, to tak. Ja w ogóle ryczę. Dla mnie płakanie jest czymś bardzo oczyszczającym. Uważam, że ktoś, kto wstrzymuje się albo wstydzi, to robi sobie krzywdę. Nie ma nic piękniejszego niż takie porządne wyryczenie się, wypłakanie. I to nie wiem, dlaczego ma być tylko dla kobiet zarezerwowane, a faceci nie płaczą, się mówi. To nieprawda. Facet, który nie potrafi popłakać albo wypłakać się porządnie, to też nie wie, jakie to fajne. A kiedy ostatni raz pan płakał i z jakiego powodu? Jak słuchałem tego Pavarotti'ego dla pani. Tego na początku, tak? Dla pani, tak, bo chciałem sobie przypomnieć ten utwór i kurde, mnie tak rozcięło, że... Ale mama, to jest nieprawdopodobne, bo utwór jest o miłości, o żarze, miłości. Nie wiem, dlaczego mnie z mamą się kojarzy. Właśnie. Kompletnie przecież nie ma nic tam w temacie. A może mama była taka, jak to powiedzieć? Nie, u mnie dużo było opery, bo tata mnie ciągał po operach i ta opera leciała non-stop, więc możliwe, że gdzieś tam w pewnym momencie akurat ta aria może leciała. No. Mama była monumentalna? Nie, mama była malutka, okrąglutka, jak taka kuleczka. Aha, ale blisko panu do niej cały czas. Bardzo ją ceniłem i lubiłem, że to była cudowną kobietą. Jak miała na imię? Krystyna. A co sprawia panu taką największą frajdę? Jak schodzę na przykład na 4 metry pod wodą, im wiem, że jeszcze chwilę tam wytrzymam, potem sobie wypływam na powierzchnię, jest ciepło i w ogóle cudownie. No to jest duża frajda, ubóstwiam pływać. Też wolność chyba. Tak. Oj, wolność to było coś, co nosił w swoim sercu Lennon. A pan ze wszystkich piosenek świata wybrał tę pierwszą, Pavarottiego. No ale on był cudowny. Pamiętam, jak strasznie przeżyłem jego śmierć. To było jakieś, kurde, mówiłem sobie, będąc z kolegą, mówię, kurde, ale przecież to jest niemożliwe. No, przecież nie można zabić Lennona, nie? On mówi, idiota. Był pan w tym miejscu, w którym zginął Lennon? Nie. W Nowym Jorku w tym miejscu nie byłem, ale pojechałem oczywiście na Abbey Road. To już tam nie ma w ogóle żadnego klimatu, nic. Ja byłam w tym miejscu, w którym zginął Lennon. To był taki dzień jakiś tam, powiedzmy. No, środa, jest, jakaś dziesiąta, a mnóstwo ludzi, mnóstwo kwiatów. I tak jest cały czas. Bardziej, tyle lat. Bardziej jak zacząłem czytać listy Lennona, to zrozumiałem, dlaczego go lubiłem. No bo chyba tylko on mógł do Claptona napisać, że chciałby go przyjąć do zespołu, bo gwarantuje mu to, że będzie sławny. No, tak, no przynajmniej szczerze. Lennon był niesamowity, tak. A dlaczego ta piosenka akurat ze wszystkich piosenek Lennona? To samo co w Pavarotti. Jest w niej jakaś taka muzyczna magia, która może przez ten spokój, może przez ten chodzący fortepian taki. Ładnie brzmiało. Tak, ten fortepian jest niesamowity. John Lennon, Imagine, a w studiu mistrz plakatu Andrzej Pongowski. Jak Lennon w życiu i w tej piosence, także pan marzy, aby świat stał się jednością? Czy to w ogóle zaprząta pana głowę? Ostatnio coraz bardziej. Niestety nigdy się nie zastanawiałem nad tym, że w pewnym momencie, żyjąc w kraju, który się kocha, można się po prostu tak wkurwiać na to, co się dzieje, że po prostu tragedia. Ale pana wypikamy teraz ładnie. No tak, wypikajmy. Możemy? Zapomniałem, przepraszam, ale to... Proszę bardzo, ja w tej chwili to autoryzuję. Nie, no po prostu mnie boli to, że po prostu nastąpiły takie podziały, bo to, co dla mnie jest zawsze najgorsze, to jest to, że najbardziej nie rozumiałem bratobójczych walk. Bo rozumiem na przykład, że mogą stanąć naprzeciwko siebie, nie wiem, Francuzi z Anglikami, no bo mają problem ze sobą od lat. Natomiast, że w jednym kraju ci sami ludzie z tego samego narodu, z tego samego nagle zaczynają skakać sobie do oczu i nie rozumieją w ogóle, że można mieć coś takiego jak własne zdanie. Nie wiem, skąd się to wzięło. Teraz robiłem takie wspaniałe wydawnictwo z ośrodkiem Karta, Księga Stulecia Niepodległości. Tu zareklamuję, jest do kupienia na stronie Karty, bo uważam, że to z racji Stulecia Niepodległości jest obowiązkowa lektura, pokazująca z jednej strony, jak trudno jest niepodległość odzyskać, ale myślę, że jak łatwo ją możemy teraz stracić. Bo ewidentnie ją możemy stracić. I to nie na tej zasadzie, że nie wiem, Niemcy nas czy Rosja nas zaatakuje i staniemy się niewolnikami innego państwa. To jest bzdura i raczej moim zdaniem, mam nadzieję, science fiction. Natomiast możemy ją stracić przez to, że my nie będziemy wolni, że będziemy się bali odezwać na ulicy, bo dostaniemy od kibola w zęby, obronić dziewczynę z Ukrainy atakowaną w tramwaju przez jakichś agresorów, bo będziemy się czegoś bali. I ten strach spowoduje, że nie będziemy wolni. Pan jest osobą odważną? Chyba nie, ale staram się chociaż trochę. Jak pan się stara? Staram się mówić to, co myślę, staram się rysować to, co myślę, staram się pracować tak, jak myślę. Nie wiem, no, zresztą artyści zawsze są w jakiś sposób napiętnowani inną wrażliwością i bardziej dociera do nich to, że bardziej boli brak wolności niż brak chleba w domu. Natomiast są ludzie, którzy za chleb są w stanie sprzedać wolność i mają w nosie właśnie to, czy czują się bardziej wolni, czy nie. Chcą mieć, nie wiem, masę różnych fajnych pierdów w domu i kupują samochód dlatego, żeby tego swojego słynnego Kowalskiego zażyć. A tak naprawdę wykorzystują w tym samochodzie dwa biegi do przodu i do tyłu. Także no, jest coś takiego, że w pewnym momencie jakby wygoda i dobra materialne zwyciężyły nad takim zwykłym poczuciem godności. I proszę bardzo, teraz chyba prędzej czy później będziemy rozmawiali o klerze i o plakacie do kleru. Powstał film, który spowodował gigantyczną, olbrzymią dyskusję. Dlaczego przez lata na wsiach zamiatano pod dywan, bo nie chciano wyrządzić krzywdy księdzu, bo nie bobano się tego. Teraz nagle ludzie zaczynają mówić o tym głośno. I to też jest pewnego rodzaju wolność, że nagle jakaś grupa ludzi mówi głośno o tym, że chcemy przestrzegania prawa. Prawo musi być takie samo, tu i tu. Wtedy jest prawem. Wtedy jest prawem. Jak ludzie widzą, że gdzieś są furtki, to w te furtki wchodzą. Tak jest człowiek skonstruowany. No taka jest natura ludzka, a wrażliwość, także ta społeczna, ale w ogóle wrażliwość, bardziej panu pomaga czy przeszkadza? Czasami przeszkadza, bo czasami się niepotrzebnie denerwuje. Bardzo mnie boli oczywiście to, że są rzeczy, które mnie wkurzają, na które nie mam wpływu. A da się funkcjonować równocześnie z czterema ukochanymi? Byłem młody, to się kochałem strasznie dużo. Nie dobrze, ale były cztery czy nie były? Były. No były, no właśnie. Ale to nie, ale to były przypadki zupełnie. Najgorsze było to, że jak się wyjeżdżało, ale ja byłem młody i nie rozumiałem, na czym to polega. Nie, problem zawsze był z wakacjami. Ja wiedziałem, że Boże, jak pojadę na wakacje, znowu się zakocham i wrócę z jakąś miłością wakacyjną, to co zrobić z tą dziewczyną, z którą chodziłem normalnie w domu. No i co pan robił? No nic, no. Próbowałem jakoś przeczekać. Ale to okrutne dosyć, bo nieuczciwe. Wtedy to nie było uczciwe, tak. Tu się przyznaję, nie było to uczciwe, ale tak jak mówię, mężczyzna dojrzewa powoli. Kiedy pan dojrzał? Myślę, że tak naprawdę po drugim ślubie. Późno. Późno. Dlatego tak bardzo cenię to, co Agnieszka zrobiła, bo Agnieszka nie jest związana w ogóle z branżą nawet. To ciągle mi się nie chce wierzyć, że ona jak mnie poznała, to nie wiedziała, kto to jest Andrzej Pongowski. To jest jakaś paranoja. No ale wie pan co, to już naprawdę. Podobno jej koleżanka to powiedziała. Naprawdę, bo mogło tak być, że nie wiedziała. No właśnie, tak twierdzi, ponieważ nie jest osobą nieprawdopodobną, to jej wierzę. Ale ja troszkę pana podbieram. No chyba może jakaś osoba w tym kraju być, która nie wie, kim jest wtedy Andrzej Pongowski. Tak, ale wtedy mi się wydawało, że to jest niemożliwe. Ale było kiedyś tak, że pan marzył o tym, żeby każdy Polak w swoim mieszkaniu miał pana plakat. No, każdy artysta tak by chciał, a chciałby, że pani by nie chciała. Ale właściwie tak omal, że było kiedyś, przed laty. Jak pan produkował 90 plakatów rocznie. Przecież były takie złote lata. W zeszłym roku mi się udało prawie tyle samo. Właśnie to jest wielkie szczęście. Ja teraz użyję słowa, które brzmi negatywnie, ale do dzisiaj odcinam kupony z tego pozytywne, bo bardzo trudno jest dzisiaj młodym grafikom wejść w te same buty, które mnie się udało założyć i w momencie, kiedy ja debiutowałem, to był chyba najlepszy moment do startu, bo z jednej strony był olbrzymi szacunek dla naszej pracy, żyli jeszcze wszyscy najwięksi, z którymi się natychmiast spotkałem i natychmiast mogłem z nimi wejść w relacje. To może wymieńmy Świeży, Starowiejski. Świeży, Tomaszewski, Starowiejski, Lenica, Cieślewicz, tak. Lipiński, Górka, Hilsze. No to byli prawdziwi mistrzowie. Oczywiście ja dzięki temu, że byłem uczniem Waldemara Świeżego, bardzo szybko wszedłem w te wyższe rejony, bo wtedy też był bardzo konkretny podział. Nawet Janusz Głowacki kiedyś opowiadał, że bardzo długo próbował się dostać w czytelniku do Stolika, Cholubka, czy Iwaszkiewicza, czy... Tak to było wtedy skonstruowane, że te jakby miejsca i rangi były... To dzisiaj ktoś podchodzi, klepie cię po plecach i mówi, wie pan co, ja też robię plakaty, a ile zrobiłeś dwa? Ale to takie czasy facebookowe, takiej kultury jednorazówek, kompletnie inny świat. Tak, to były zupełnie inne czasy. Dzisiaj to jest nie do odtworzenia w żaden sposób. A wie pan co, jest potężnym pana sukcesem, poza tymi oczywistymi sukcesami, że pana dzieła są uznane na całym świecie, że w MoMA do tej galerii pan nie dotarł, ja tego nie rozumiem. Niemniej jednak te pana dzieła tam wiszą. To takim potężnym sukcesem jest chyba to, że doświadczył pan popularności. Wszedł pan pod strzechy, można powiedzieć, ze sztuką wysoką. A w tej chwili ten polski plakat, polska szkoła plakatu, to wszystko zostało w taki naturalny niestety sposób odsunięte na bok i w panu nie ma cienia żalu, rozgoryczenia, zwątpienia? Wie pani, no, kiedyś jakaś pani mi powiedziała na spotkaniu, mówi, bardzo się cieszę, że pan jeszcze żyje. Ja mówię, a cóż spowodowało taką refleksję? Ona mówi, Boże, ale ja muszę się chwilę, wie pan, po prostu ja myślałem, że pan nie żyje. Ja mówię, no dobra, ale o co chodzi? Ona mówi, wie pan, bo ja pochodzę z rodziny kiniarzy, mój tata był kiniarzem. Całe moje życie to były plakaty wszędzie, bo tata znosił te plakaty z kina, a pana plakaty głównie wisiały w moim pokoju. Potem nagle gdzieś czytam, że polski plakat umarł, że polskiego plakatu nie ma tego, to wie pan, tak dla mnie, tak polski plakat umarł, to pan też umarł. Ja się nie czuję w żaden sposób odsunięty, dlatego u mnie tego rozgoryczenia nie ma. Ja mam bardziej pretensje do społeczeństwa. Myśmy po 89 roku za szybko tą kulturę odsunęli, oddali, że ludzie tak się zachwycili tym wszystkim, co się pojawiło, czyli no, milionami cudownych gadżetów, że zapomnieli właśnie o tym, że jest coś takiego jak ściany w domu, które nie powinny być białe, które powinny mieć obrazy, które powinny, przepraszam, puste. Ja musiałem się nauczyć zupełnie nowego zawodu, nowego życia, nowych reguł. Wszystko, co obowiązywało do 89 roku, stało się nieważne. Bardzo mocno wykorzystałem to, co wchodziło do Polski, czyli jak weszły agencje reklamowe, założyłem agencję reklamową, potem udało mi się pracować w najbardziej gorącym, profesjonalnie wymyślonym przez Hugh Hefnera tytule prasowym Playboyu. Byłem tam kilka lat dyrektorem artystycznym. Odszedłem w momencie, kiedy to pismo przestało być atrakcyjne. Jeżeli możemy się zatrzymać na Playboyu przez moment, co powinna mieć w sobie kobieta, Playmate na przykład, która znajduje się na okładce pisma, aby zwróciła sobą pana uwagę? Naturalna powinna być. A takie się zdarzają na okładce? Oczywiście, że tak. Tak. Nie, no, w amerykańskich wersjach mniej, bo tam się pompuje biusty i zawsze się pompowało, ale po pierwsze tak, Playboy zawsze był Playboyem szanującym kobiety i zawsze upiększał te kobiety, więc o tej naturalności... To jest szacunek. Oczywiście, że tak. Kobiety chcą być piękne i wcale się przed tym nie broniły. A zna pan takie kobiety, które obrażają się, kiedy się filtry nakłada i kiedy się je... Oczywiście, że tak. Mm-hmm. A z Lidką Popiel proszę porozmawiać. Na przykład, więc właśnie. Natomiast sytuacja jest taka, że pracując w Playboyu i pracując z polskimi modelkami, Od razu od początku wiedzieliśmy, że ma być Photoshop, bo takie one tego wymagały i tego wymagało pismo. Natomiast pracując z gwiazdami, które się decydowały na rozebranie, było bardzo różnie. Ja się bałem w pewnym momencie, że przestaną mnie kobiety podniecać, bo praca w takiej gazecie z taką ilością zdjęć, fotosów i tego wszystkiego traktowanych przedmiotowo jako materiał do gazety może wypaczyć postrzeganie i po prostu potem się okazuje, że człowiek patrzy na piękną, rozebraną dziewczynę. Tutaj ma to źle, tamto źle. Także to, szkiełko i oko się włączyło. Tak, nie, był taki moment, że ja się przestraszyłem, że po prostu, pamiętam, kiedyś byłem na plaży i siedziałem na plaży. Myśmy z Tomkiem Raczkiem zawsze mieli problem z pozyskiwaniem takich atrakcyjnych, oryginalnych, fajnych dziewczyn. I tak patrzyłem na te dziewczyny i mówię tak, no nie, ta za krótkie nogi, to coś się szyją nie tak. Mówię, Boże, co ty robisz? Po prostu kurde. Przecież ty masz, a dziewczyny śliczne, nie? Po prostu, no i to był taki moment, kiedy myślałem, Boże, w złym kierunku to zmierza, bo zaczynam się przyglądać, ale z drugiej strony przez wiele lat bycia osobą, która jest właśnie tym dyrektorem artystycznym, bo w kilku gazetach byłem. Nigdy nikt ode mnie nie oczekiwał, żebym ja pochwalił, tylko żebym znalazł wszystkie błędy, żeby potem zrobić lepiej, nie? Pan jest zadaniowcem. Tak, bo moment, w którym ja przyjdę do pracy i okaże się, że nie muszę nic poprawiać, to będzie moim końcem. Jaką cenę pan płaci za swój sukces? Niedużą chyba, jak na dzisiejsze czasy. Troszkę samotności, troszkę zazdrości, troszkę zawiści. Trochę za mało czasu, trochę nadwyrażania zdrowia. Zawsze trochę. Jakoś opanowuję to wszystko. To jest powtórka audycji. Panie Andrzeju, po co to życie jest? Tego nie wiem. To jest pytanie, które mi coraz bardziej dotyczy i, że tak powiem, wchodzi do głowy. Zawsze się zastanawiałem, czy ja żyję tylko po to, żeby zrobić te obrazki i dać komuś zadowolenie, spłodzić dzieci i spotkać się z miłą panią redaktor w Trójce. Czy też to jest po coś więcej? Mnie się wydaje, że jest po coś więcej. Ja strasznie mocno odczuwam to coś, które gdzieś tam jest i ono ma nade mną opiekę, władzę, czy jak to tam nazwać. Nie wiem, na czym to polega, nie mam zielonego pojęcia. Mam masę przedmiotów, które traktuję jak talizmany. Mam masę przedmiotów, które wyrzucam, bo jest w nich zła energia. Są ludzie, którzy wiem, że po prostu no, nie mogę sobie z nimi dać rady. A tacy ludzie często, kurczę, ciągną za mną. To są tak zwane wampiry energetyczne, które po prostu żywią się. Ci ludzie często sobie z tego nie zdają sprawy. A są ludzie, do których się lgnie i z którymi się chciałoby jak najwięcej przebywać i każde spotkanie to trwa i trwa i trwa i trwa, nie? Aha, to po co to życie jest? Więc ja bardzo chciałbym jak najpóźniej się o tym przekonać, po co ono jest, ale myślę, że o Jezu, strasznie by mnie zaskoczyło, bo chyba by wtedy już nie miało żadnego znaczenia, gdyby się okazało, że tam nie ma nic. Większość osób przyjmujących komunię co niedzielę łamie codziennie miłuj bliźniego swego, prawda? Mhm. Jak tak, siebie jak samego. Tak. Pan miłuje siebie? Ja siebie ubóstwiam. Kocham siebie. Po prostu nie ma nic. Siebie najbardziej. Za co? Ja siebie akceptuję. Mam do siebie wiele pretensji, ale z drugiej strony znam swoje słabości. Bardzo lubię z tymi słabościami się czasami zmierzać i nawet czasami lubię z nimi przegrywać. Bo to znaczy, że jeszcze jestem niegotowy na pokonanie tych słabości, ale z drugiej strony mam świadomość, ile słabości mi się w życiu udało pokonać, mimo że one mnie bardzo kusiły i to też jest duża frajda. Pamiętam, jak kiedyś Zosiana Sierowska mi robiła zdjęcia właśnie do albumu do Zachęty w 1989 roku. Znaliśmy się z Zosią wiele lat, przyjaźniliśmy, w ogóle nie było żadnego problemu i ona mówi, ale ona fotografowała same kobiety. Ja właśnie mówię, kurde, ale Zosia, no te dziewczyny u ciebie tak cudownie wyglądają. No poczekaj, to ty też dobrze wypadniesz. Ja mówię, no ale co, ja mam tak usiąść, tak jakieś tam, bo te były też takie typowe pozy Zofii Nasierowskiej, czy pewne światło Zofii Nasierowskiej zdjęć. No i ona tak patrzy na mnie i mówi, ale uśmiechnij się oczami. Ja mówię, Boże, jak to oczami? No, nie... nie ustami, oczami się uśmiechnij. Mm. Ja mówię, ale wiesz, nie, jak to uśmiechnij? A ona mówi, a czy te oczy mogą kłamać? I pstryknęła zdjęcie. Mm. I prawda wyszła. I rzeczywiście na tym zdjęciu jest coś takiego fajnego, taki choklik w oczach, ale po prostu mnie tak rozbawiło to, co ona powiedziała i ona w tym momencie pstryknęła zdjęcie. Co by pan powiedział dzisiaj temu małemu chłopcu, który w panu jest? A, to pani zauważyła. On jest tam fajnie, żeby nie uciekał stamtąd. Bo myślę, że jeżeli facet tego mego chłopca w sobie nie wywala, to jest mu łatwiej zrozumieć wszystko na świecie dookoła, nie? Bo dzieci mają taką nietypową wrażliwość i są bardzo szczere. Dziecko na samym początku nie kalkuluje, jest intuicyjne. No tak samo z psiakiem. No, pies też jest, dopóki nie zaczniemy go tresować, to wykonuje pewne rzeczy intuicyjnie. Także myślę, że ten mały chłopiec jest fajny, taki. Ja go lubię u siebie. Czasami mi troszkę przeszkadza, bo powoduje, że się otwieram za bardzo albo powinien być mocniejszy, ale nie chciałbym, żeby on gdzieś tam się tam zniknął. A za co by pan mu dzisiaj, temu chłopakowi małemu, podziękował? Że sobie dawał radę, kurde, taki gówniarz mały, a tyle problemów udźwignął, nie? Podziękował mu za to, że nic mi tam nie zepsuł od środka, no. Nie jęczał, nie histeryzował, jak miał kolkę, czy jak mu pielucha doskwierała, no. A doskwierała mu czasami bardzo. Ja mam takie wrażenie, że pan jest bardzo szczęśliwym człowiekiem. Tak, ja nie ukrywam. A czego pan sam sobie chciałby życzyć teraz? Jestem na tym etapie, że życzę sobie zdrowia. Bardzo kiedyś śmiesznie mnie rozbawił, nie wiem, czy to Głowacki powiedział, czy Materna. Mhm. Że nam już w takim 60. którymś roku wszyscy życzyli zdrowia. A on powiedział, czemu mi życzycie teraz, a nie życzyliście mi wtedy, kiedy z wami je traciłem przez lata. Więc nie, mam teraz świadomość, że... Przepraszam, woda by się przydała. Mam, ale ja piłam. Pan pozna moje myśli. Łyka, łyka. Proszę bardzo. Możemy się podzielić. Wracając. Że mam świadomość, że zdrowie, siła, jakby, że to jest ważne, że to jest samopoczucie. No to jest coś takiego, jak ludzie pytają, czy dobrze mieć dużo pieniędzy. Oczywiście, że dobrze mieć dużo pieniędzy, ponieważ można realizować jakieś swoje marzenia i tym podobne rzeczy, ale nadmiar pieniędzy powoduje takie same problemy, jak ich brak. Więc ciężko jest wyważyć, na którym momencie ta ilość pieniędzy jest taka, żeby akurat. Natomiast ze zdrowiem nie ma czegoś takiego. Ze zdrowiem jest tak, że im więcej tego zdrowia jest, tym jest lepiej. Natomiast okazuje się, że nawet gigantyczna ilość pieniędzy nie ma żadnego wpływu na długość życia, bo widzę kilka osób z moich znajomych, które ostatnio mimo dużych pieniędzy nie udało im się nic zrobić z losem. Także to chciałbym, żeby nie było gorzej. Kogo najbardziej chciałby pan zobaczyć w strugach purpurowego deszczu? No właśnie, Prince nie żyje, cholera. No, też zaskoczenie w 100%. Tak. Wszystkich. Tak skończymy tę audycję? Prince dla państwa. Od kogo? Od pana? Księcia. Szanowny książę, bardzo dziękuję, że książę zaszczycił nasze studio, przybył do nas i wziął udział w tej audycji. Naszym gościem był znakomity artysta, plakacista, bardzo serdeczny człowiek z radością w oczach, taką prawdziwą, niekłamaną. Andrzej Pongowski, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Grzegorz Leszkowski, Agnieszka Frutak-Bilnik, Katarzyna Stoparczyk. Kłaniamy się. Do usłyszenia. Purple rain. wanna be some kind of friend. Let me guide you to the purple rain.